of the world. Beside me up until the morning, I live my super life. Cause busy makes Girl. Ne uitam așa în lista concursului Kiss Kiss și am văzut că avem 1800 de euro. Mamă, câți bani! Încercăm să-i dăm în această seară undeva până în ora 22. Vineri s-au dat bănuții la Andreea Berghia în program. Așa încât dacă vrei să pui mâna pe poturile Kiss Kiss, trebuie să te înscrii prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Avem primele dedicații, un dedichis de la Iunia pentru toți chisomanii, zice ea. Din partea lui Julie din București pentru toți chisomanii și pentru voi doi, mulțumim. Hello băieți, vă ascult în fiecare seară, chiar și când sunt la serviciu. Vă rog, difuzați piesa Mi-e dor de noi. Vă pupă, Chris. Și mai avem unul care zice și nu în ultimul rând: pentru îngerașul meu te iubesc mult, prințesica mea. Dar mai era undeva și partea cealaltă mesajului, care se pare că a dispărut. Până în altă avem Smiley, Dream Girl, varianta Radio Killer Remix. Ne întâlnim și cu DJ Rino și Silvia, Feeling Love. Și Leave You cu Mona, Sweet Love, la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, ascult doar hituri. I'm sitting alone, drinking alcohol. I feel it. de minute, non-stop hits. La Kiss Kiss in the Mix. Avem puțin mai acolo și dedicațiile de pe Facebook. Ne pregătim să dăm un start în câteva clipe. Dar hai să vă spunem așa, astăzi la vedete face to Facebook a fost băieții, de mai exact Tudor de la Fly Project, n-a fost amândoi. Tudor a stat de vorbă cu Kissomanii de pe pagina noastră de Facebook. Iar mâine, mâine dimineață, programul Andrei Berghia vine invitată Celia să fie 3 ore cu fanii cu Kissomanii pe Facebook-ul Kiss FM și desigur să se audă și live. Și apropo de invitați, în câteva minute, în vreo 10-15 minute așa, ne întâlnim cu Collector, vine studioul Kiss FM și ascultăm noului single. Până una alta avem Double on Freedom. Ne întâlnim și cu Matias, Mi Amor. Și la tarde se apuesto triste la Kiss Kiss in the Mix. Start de Kiss-uri pe Facebook pentru că asculți doar hituri. You got to be out. You got that show of light going. Got that drink in your hand. That drink in your hand. Got that drink in your hand. We ain't gotta go now. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling.

playing me for a fool. I will lose my cool and reach for my fire. Se numește Bonita. Am difuzat-o sâmbătă noaptea pentru prima dată la Kiss FM. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Tudor spune pentru clasa 11 cei din Iernut cu mesajul: suntem cea mai tare clasă din lume, love you. Avem o dedicație pentru toți elevii. Mamă, cred că e prima dată în ultimele 6 luni că vedem elevii scris cu 2 de I. De la 9C, a liceului pentru Petru Cercel din Târgoviște. Mult noroc la teste și teză. Noi credeam că cel puțin elevii nu se mai scrie cu 2 de i de acum înainte. Nicolae spune așa, să-i spuneți Elenei de la 11A din CNK-ul 1 Craiova să-mi dea și mie acces. Mi-a pus bloc acum ceva timp. Era la bloc la tine sau cum? Da, eu cred că era la era jos la scară, da. Adi, Ellen, servus DJ Ang, unde rechis, te rog, pentru toți chisomanii, pentru voi și pentru Adriana, în special, mersi, frumos! Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu alte hituri Kiss FM, Kiss Kiss Dynamic și printre ele vine invitat Connector cu noul lui single Take It Slow. La Kiss Kiss in the Mix, Kiss FM, ascult doar hituri! All the artists. Okay, ready? All the hits. Let's go. Kiss up. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Iar Kiss FM, asculti doar hituri, back to the mix. 1800 de euro ne așteaptă la Kiss Cash în această seară. Încercăm să dăm bănuții ca de obicei. Sperăm să reușim să-i dăm. Dacă nu, asta e, nu reușim. Până un alt avem podcastul updatat la zi. Intri pe kissfm.ro/kkm. Ascult sau downloadezi gratuit emisiunea Kiss Kiss in the mix. Chiar ne uitam joi, aveam aproape toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss Remix de până acum. Toate sunt acolo pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, podcasturile celorlalte emisiuni de la Kiss FM, le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi. Ralucar, out of a business, după care ne întâlnim cu Connector, invitat live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix cu noului single. Ascult doar hituri! ascult doar hituri, așa cum ziceam, Connector se află în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Hello, hello. Bună seara, bună seara. De mult nu ne-am mai întâlnit aici în studioul Kiss FM. Bine, Connector trebuie să spunem că a fost primul dintre o serie lungă de artiști din campania noastră vedete face to Facebook. Așa este. Ai fost ziua invitat la colegele noastre, trebuia să vii și seara la Kiss Kiss in a Mix, nu se poate. Da, chiar am fost onorat că am fost primul și Ai piesă nouă. Am piesă nouă, da, Take It Slow. Bine, ea a fost lansată acum ceva timp, dar nu în forma ei finală. Am promis că o lansez în forma ei finală și iată. După multe și lungi după așteptări, multe, exact. A venit și piesa. Să înțelegem că asta este varianta finală. Spune-ne și nouă care e faza cu schimbarea, că e un pic o schimbare de la Ring the Alarm până acum. E alt stil, altceva. Da, mă apropii ușor de o vârstă frumoasă și matură, să zic așa, și anume 30. Da. Oho, mulți înainte. Da, mersi, am 29 încă, deci mai e până. Poți să mai rămâi pe 29 dacă mai vrei. Mai rămân cu 2-ul, că sună bine, știi? Pe 29 mai stai vreo 2-3 ani acolo. Da, și am zis că e vremea să scot ceva mai de stare, mai pe senzitiv, așa, decât pe nebunie, pe dinamică, știi? Și atunci am zis să iau mai ușor. Sună așa, cam ca afară, oricum, e un upgrade de sound. Păi cam asta trebuie să mai dobândesc. Mi-a ajutat Dumnezeu și în România am realizat cam tot ce mi-am propus. Urmează peste graniță să fac aceeași treabă. Da. Avem și o voce de fată în piesă. Cine e? Ne spui? Nu ne spui? Da, am încercat eu să rămân așa un mister pentru toată lumea. Dar hai să spunem așa, având în vedere familia Rapping On Production, cred că deja lumea știe despre cine este vorba. Da, nu cred că e foarte greu. Nu mai are rost să mai spunem, știi? Deci nu spunem. Atunci cine se prinde bine, cine nu. Exact. De fapt, ar fi mare lucru să nu dăm seama. Dar nu zicem, da. Ok, hai să auzim piesa. Noi deja am mai mixat-o la Kiss Kiss in a Mix. No Single Connector, Take It Slow. Yep. Kiss FM. Ascult doar hituri. In a Mix. Doar hituri. Strictly from the Rapping Up Production. Take it slow. Yeah, take it slow. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Super lady, the way you're dancing, you amaze me. The way you put it on the floor with that high heels on, I can see what's going on. The way you're moving is amazing. The way you tease me with that smile, with that super style, it turns me on, on, on. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Girl, I'ma make you feelin' sexy tonight. Girl, I'ma make you screamin' oh, oh, night. Girl, let me put my feelings down on the floor. I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Take it slow, ne întoarcem live pe Connector în studioul Kiss FM. Sună foarte bine și părerile sunt foarte bune pe Facebook-ul nostru. Mulțumesc frumos, doamnă Șile. Avem chiar așa, super tare, e super faină, bravo Connector. Zice altcineva, nice, ce mai era? Cineva zicea, bună Ștefan, deja dansez pe melodia lui. Zice cineva, ghici, dacă îmi place, normal că-ți place. Și avem un domn foarte frustrat, îl cheamă The Crow la noi pe Facebook, care scrie că piesa e de două luni. Da, dar piesa, așa în varianta este oficială, a fost lansată săptămâna trecută, nu? Corect, corect. Adică foarte varianta adevărat finală. Varianta finală, am schimbat foarte mult, am adăugat un bridge, orchestrația bridge-ului, plus vocea feminină, plus stat încă o dată la mix master. Da, a fost muncă. Cred că numai tu știi, da, și băieții de la studioul tău cât de mult lucrați la fiecare piesă. Categoric, da, dar s-a meritat. A meritat efortul, a meritat efortul, pentru că avem un produs bun, în sfârșit. Hai să respirez pe videoclipul piesei. E pregătit, da, e lucru, urmează. Da, e pe țeavă, se filmează joi în regia lui Florin Botea. M-am băgat și eu pe acolo pe la scenariu. Oh, bun. Dar, da, Florin o să facă, o să ducă greu, să zic așa. E o idee frumoasă cu niște iluzii. Nu spune mai mult că stricăm surpriza. Foarte tare. Să înțelegem că te-ai băgat la scenarii, în curând o să faci și regie de videoclip, nu? Da, de ce nu? Am mai făcut, să știi că cam pe la toate clipurile m-am băgat, ceea ce m-a privit, știi, în clipurile mele. Cum merg cântările? Pe unde ești zilele astea? Merg foarte bine, dar la un moment dat... Da, o să par așa ciudat ce o să spun, dar sunt prea multe. Am avut probleme cu rinichiul drept, pe cuvântul meu. Oboseală multă, multă alergătură. Cererea este foarte mare și încercăm să o onorăm așa cum putem. E bine, avem, uite, în seara asta, luni, avem cântare la BOA. Vineri, sâmbătă suntem, miercuri suntem în Pitești, vineri, sâmbătă în Princess, București. Oh, foarte tare. Deci vă tot vede lumea și vă tot cere lumea la baluri, am înțeles, o grămadă. Da, da, foarte multe baluri, ne iubesc copiii. E bine. Eu zic că ar fi foarte interesant să se inventeze o dată clonarea asta. Ar fi extraordinar, da. Acasă, să am un surogat connector, da, care exact, să ducă locul, da, meu. Da. Nu, 2-3 chiar, de ce nu? 2-3, da. Să știi că noi am văzut anul trecut la mare, dacă nu mă înșel, un băiat care semăna exact ca tine, cu codițe. Păi cu tot. Sunt mulți și în industrie, da. Uite, în Timișoara știam eu un băiat care semăna... Ce-am dat-o pasta. Eu, da, l-am prins-o, dar... vreau să-i creștii Timișoara, era un băiat care semăna cu Snoop Dogg acum niște ani. Deci cred că ușor ai putea să-ți găsești o clonă. Și da, apoi am aflat că Snoop Dogg s-a inspirat din aspectul acelui băiat, da? Da, normal. Da. Ok, multă baftă cu noua piesă, Take Doamne It Slow. Doamne ajută, eu mulțumesc frumos pentru invitație și să o auzim la Kiss, nu? Da, da. Și hai repede cu videoclipul, îl așteptăm să ne spui pe final date de contact pentru fan, Facebook-ul tău sau Connector, alte... Connector oficial devine o familie din ce în ce mai mare. Am fost uimit să văd la Focșani acum câteva zile câți fani cu adevărat avem în la adresa de Facebook. Ah, așa că tare. Îi așteptăm pe Facebook-uri în familia noastră, Connector oficial. Să dea un like acolo. Ok, Connector, mulțumim frumos. Vă mulțumim și eu, Doamne ajută. Baftă maximă, spor cu piesa. Hai să vină încă o piesă și apoi facem o scurtă pauză la Kiss Kiss in the Mix. Stone Boxer, Morena și Jay Warner vin cu Deep in Love, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Jay Warner, I'm Kiss FM. Yeah! Play on your favorite radio station. Ok, 3-1 la cu numărul 2 la Kiss Kiss in a Mix. Începe de săptămână, DJ Young și Olex. În câteva clipe vine Antonia cu remixul Marionet. Ne trăim și cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Și undeva ora aceasta, Jeremiah și 50 Cent. Put it down on me, put it down on me, down, down on me, put it down on me. Așteptăm mesajele voastre 0722 20 60 20 începând de acum. DJ Axolix împreună cu voi. Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Doar hituri. Oh, Olix. DJ Young. I like you. She says, hey, wait, listen now to what I gotta say. I don't think I want it this way. Baby, you a rockstar. Dale, vete.

tu amor me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Como le hacen palao, matela. Fly Project, muzica se cheamă. Și nu uitați că astăzi a fost Tudor de la Fly Project, a fost la campania noastră Vedete Face to Facebook. Dar nu despre asta vreau să vorbim, ci vreau să vă spunem că avem la Kiss Cash 1800 de euro. Cu alte cuvinte, deschid la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM, sau pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Două variante foarte, foarte simple de a vă înscrie în concursul nostru. Și acum că am terminat cu La Noce de Cristale, să avem dedicații 0722 20 60 20. Salutare, sunt eu, vreau și eu un dedichis pentru super mătușica mea Lili, vă rog, Residence DJs My Way, mulțumesc dragilor. De la Cătălin pentru toate kissomanele din Moreni Pupici. Hello, vreau și eu să vă spun în primul rând că sunteți super tari și vreau și eu o piesă, o dedicație pentru soțul meu Costin, Costin cu capa, da, și pentru fetițele mele, mersi mult, Denisa din Dâmbovița. Și încă unul de la Vod a zis martoagă pentru băieții de la Sibiu, am lăsat lecțiile deoparte ca să vă ascult, vă pup, sunteți cei mai tari, mulțumim! Sau dacă nu martoagă, poate e mârțoagă, nu? Mârțoagă! Tiny Temper, Written in the Stars, una mai veche, Lion Kicker Remix. Guess U și The Moga, tot mai sus. Și ne întâlnim și cu noul single, Anya, Fool Me, asculți doar hituri! Written in the stars, a million miles away, a message to the main. Oh, the seasons come and go, but I will never change, and I'm on my way. Oh, written in the stars, a million miles away, a message to the main. Oh, the seasons come and go, but I will never change, and I'm on my way.

Să vedem, nu știm exact când. Ideea este simplă, te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Acum ne ocupăm de deschisurile de pe facebook.com/KissFM România. Zice Gabriela, fără număr de la mine pentru voi și pentru al meu soț George Duicu, pentru drăpădușii mei și pentru toată lumea de pe wall-ul Kiss. Normal că e fără număr, că e pe Facebook, nu? Adică Marian zice pentru soția mea Florentina, te iubesc foarte mult. Cristina, un dedicat pentru Maria, ai grijă de tine și ai grijă ce faci de acum încolo, dacă se poate, piesa Electrify de la Andreea Bărică, mersi! Adi zice, vreau și eu un dedicat pentru profa de istorie, că mâine dăm teză și când o enervăm are o mare problemă cu ochiul drept, începe să-i tremure din ce în ce mai tare. Da, așa că, da, Kiss FM, profa de istorie. Bun, ok, baftă maximă mâine la teză și să spunem că asta e o glumă. Facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu încă 3 hituri la Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party, Kiss FM. Asculți doar hituri. Ne ocupăm de petrecerile pe care le avem în acest weekend. Ne ocupăm mai exact să vă spunem despre ele. Partidul Kiss FM, ediția 207, se întâmplă vineri în Club Level 1 Braz, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Atos, Baia Mare. Mama, abia aștept să ajung acolo, e nebunie mare la Baia Mare. În vreme ce Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young, o să fie în City Central Club din Botoșan, da, cu Kiss Kiss in a Mix Party, sâmbătă. Avem și podcastul updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. I Follow Rivers de la Luke Lee chiar acum. Kiss FM, asculți doar hit-ul.

black and white. Black and white. Oh, oh, it's time to take a ride. Oh, oh, oh, oh, your body I recline. Oh, oh, come on, come on, your head spinning round. Come on, come on, so high off the ground. Tonight we're on, you and me, baby. De la Fly Project a fost și a stat de vorbă cu Kisomani până i s-a blocat contul pe la 6:30, așa zice, băi, nu mai pot să scriu, mi-a blocat Facebook contul. Deci Tudor era foarte, foarte activ, atât de activ încât Facebook-ul i-a blocat contul. Așa e, Facebook-ul, dacă ești prea activ, te zice, băi, ia, mai stai și tu, mai ieși un pic, mai iau gură de aer, știi? Mâine dimineața Andreea Berghea o are invitată pe Celia, ea vine live la Kiss FM și o să stea 3 ore cu Kisomani pe facebook.com/kissfmromania. Imediat avem piesa Non-House de la ora 9, dar până atunci o scurtă și o mică pauză. Rămâneți cu noi, hiturile... Ah, nu, stai, cum era... Da. Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss, yes, yes, yes. All I really want is money. Kiss Kiss in the Mix, mai exact, continuăm cu 50 de minute non-stop hits. Înainte să avem câteva dedicații, 0722 20 60 20. Ce zice lumea? Kiss, sunteți genial, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Că numai asta cu cea mai bunică muzică, acum este Kiss FM, ascult doar hituri. Salutăm Vatra Dornei pentru Iri Iași de la Iuliu. Vreau și eu melodia tare pentru noua fată venită în liceu, cea mai frumoasă fată, să cei mai buni. Vă salută Marian din Vita Mirești, care s-a îndrăgostit de o fată, de o colegă nouă. Dedicație din partea lui Raluca pentru George cu mesajul: te iubesc din tot sufletul, ai mare grijă de tine. Să fie pentru cele mai tari gemene din Iași, Mimi și Gabi, v-am pupat, Dudu, Kiss FM, the best. Și hai să luăm încă unul. Încă unul, salutare de la Andrei de Kiss pentru Carmen, pentru Gabriela și pentru părinții Gabrielei care ascultă Kiss. Camarela și Alinca, Get Alive. Ne întâlnim și cu Mihai Ristea, Sexy Eyes, și apoi Fly Project și Ana Moga. Goodbye, Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Can't help but fall in love with your eyes. Your sexy eyes. goodbye. Y tú sabes qué dijo. FM, ascult doar hituri, DJ Ang și Alex împreună cu voi până la ora 22. Să nu uităm de Fresta Forti care se întâmplă sâmbătă dimineața de la 10, în urma tuturor clasamentelor pe care voi le trimiteți, care sunt centralizate. Intrați pe site-ul kissfm.ro/ft40. În cazul în care ne-ați prins topul de sâmbătă asta, găsiți podcast-uri pe kissfm.ro/podcast-uri, iar exact cum zicea DJ Ang, ideea principală este să intrați voi și să faceți topul vostru acolo în secțiunea FT40 sau Fresh Top 40 de pe site-ul kissfm.ro. Am dat startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania. Lăsați acolo la postarea mea să fie scurte, haioase. Le citim în 10 minute. Asculți doar hit-uri! Welcome to Sancho Bay. Sancho Bay. Oh, yeah. Baby,

să se bagi pentru că n-am lozu suficient cât să-i mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge, n-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea, e sofisticată, mă. Vezi cum se-mbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o palumă, nu e de tine, că e sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ai zis că nu, da, deja-ți faci bani mulți pe curul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce, credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă. În timp ce ea se întindea pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta pot chiar proastă. Ia culesa, tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uită cât unii pe alocuri. Dar să o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Ascult doar hituri, au fi stricată, mă. Nu știm, dar piesa merge foarte bine și prinde din ce în ce mai bine. Maximilian împreună cu Mavix, foarte, foarte bună piesa asta. Kiss Cash, mâine dimineață, 1900 de euro. În prima oră de cronică, dacă vrei să iei banul, trimite SMS la 0735 600 100. SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Și apoi stai toată ziua cu urechile ciulite pe Kiss ca să prinzi indiciile. Hai să ne ocupăm de facebook.com/KissFM România. O grămadă de delichisuri acolo la postarea lui DJ Ayan. Natalia zice: vreau și un delichis pentru părinții mei pe care iubesc foarte, foarte mult și pentru voi doi. Ne-a nebunit cineva cu Justin Bieber. Nu se mai poate una ca asta, deci nu, refuzăm să credem. Mia Dolca, să fie pentru adevărații mei prieteni chisomani, să știu ei care sunt, cu mesajul, vă mulțumesc pentru tot. Ionu zice: salutare Kiss FM, vreau un delichis pentru Tico și Migi, ca unii Pica și Marinca. Mamă, ce nume aveți! Și pentru toți colegii de la taberele școlare, dacă se poate să fie Beautiful People de la Chris Brown și Benny Benassi, Ionuț Baia Mare. O să fie o altă piesă care să vă placă foarte mult în câteva minute. Și uite, încă unul venit acum câteva minute pentru colegii de cameră, Cornila, Rusu, da, Cornila. Silviu și Doroftei. Multă baftă la facultate din partea lui Cătălin Doroftei. Mamă, ce piesă, Bumpy Ride, varianta Jam Pack Foundation Remix. De la Mohombi, Deepside DJs vin cu noul lor single imediat, Stay With Me Tonight. Și Enrique cu Ludacris, Tonight I'm Loving You. DJ Anx și Alex împreună cu voi, Kiss FM. Ascult doar hituri. Take you down to the bottom, work you all the way. Avem chiar acum podcasturile Kiss Kiss in the Mix, updatate la zi, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Cele mai recente sunt podcasturile de săptămâna trecută, desigur. Sau, cum ne place nou să spunem din când în când, updatate la zid. Intrați, ascultați, downloadați, totul este cât se poate de gratuit pentru fanii Kiss FM, da? De asemenea, kissfm.ro/podcasturi, găsiți acolo toate podcasturile emisiunilor de la Kiss FM. Și pentru că e început de săptămână, trebuie să vă spunem că în weekend avem din nou petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Kiss in a Mix Party, la DJ Young in the Mix, o să fie sâmbătă în City Central Club, în incinta Fun City, se întâmplă în Botoșani asta, o să fiu acolo, în vreme ce partidul Kiss FM, ediția 207, Olic și Dan Vințescu sunt vineri în Club Level 1 din Braz, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Atos Baia Mare. Și că mai avem un pic, vă începe piesa următoare, pe care le-o dedicăm celor de pe Facebook, dar și celor de acasă care ascultă muzică bună. Without You de la David Guetta și Usher. Să vă spunem așa, astăzi a fost Connector. Mâine ne întâlnim cu Ellie White. O să fie invitată seara la Kiss Kiss in the Mix. Miercuri vin băieții de la Fly Project să ne povestească despre noul lor single, muzica pe care îl tot ascultăm. Iar joi ne întâlnim cu Anda Adam. Invitații săptămânii la Kiss Kiss in the Mix. Așadar, David Guetta și Usher, chiar acum Without You. Piesă nouă, Delia vine cu Dale mai apoi. Și ne întâlnim și cu Tara, Missing You. DJ Ang și Olic împreună cu voi, Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olic. Can't rain, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. Without you. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Asculți doar hituri. Gata, chem prima seară, nouă săptămânile Kiss Kiss in the Mix. Nu înainte de a vorbi cu Mr. Boba, care, ca de obicei, la 10 fără câteva minute se află deja în studioul Kiss FM, pregătit pentru o nouă ediție fulminantă a emisiunii Kiss in the Night. Hai, mai zi, mai poți, mai ai? Ce să mai spun? Chiar vreau să spun că în weekend aveți weekend mix. N-am zis de weekend mix, dar vreau să-l anunțăm. Era aici la noi în desfășurător. Da. N-am mai apucat și iată că acum, dacă tot vorbim cu Mr. Boba. Mr. Boba, care tocmai își ridica scaunul și să spun de ce, au stat doi oameni cu greutate pe scaunul ăla. Da, cine? Cel mai proaspăt este Connector, iar înaintea lui Connector a fost Tudor de la Fly Project. Și îl înțeleg pe Connector, adică la înălțimea lui? Da. Vreau să vorbească de jos, așa? Da. Să fie egalul nostru? Așa că, Mr. Boba, ce să vorbim cu tine seara asta în cele 15 secunde sunt pe care le-am mai avem? La orice subiect. Despre Kiss in the Night, despre Weekend Mix, despre partid, despre am ce? Am răcit. A, despre asta? Da, să vorbim despre gripă. Eu ți-am zis că nu mai stai cu aerul condiționat în studio în weekend, așa. Asta e răceală, păi trebuia să vorbești fetele pe fetele alea dezbrăcate. Da, cred că de la ele mi se trage. M-a tras curentul, știi? De la fetele dezbrăcate care nu te acoperă noaptea sau? Nu, care sunt în weekend aici prin radio. Dar tu n-ai de unde să știi, domnul Ovidiu. Ah, am înțeles. Adică dacă tot faci butoane pentru asemenea emisiune de amploare în care colegii nu se distrează, nu? Olic exact, și Dan, exact. De ce să n-am și eu butoanele mele? Măcar așa o parte, o bucățică de butoane. Nu mai zice bucățică în contextul ăsta. Da. Nu, să spun, din cluburi de acolo de unde suntem noi, controlăm imprimanta de aici, de lângă studioul nostru și facem poze cu fete prin club și îi trimitem în Marian direct pe imprimantă să fie niște fete dezbrăcate și pe ele în studio. Ovidiu, o treptare 15 secunde? Da, de mult. Suntem deja în programul tău, dar nu-i nimic pentru că știm foarte bine, la tine costă 100 de euro minutul. Da, deci... la mine e ca la masaj erotic. Dar eu uite cine știe, adică... Asta mai te-ai dat de gol. Da, mă, am citit și eu undeva într-o carte. Mm-hmm, sigur. În cărți asta scrie, este un masaj erotic. În cărțile de joc. În cărțile de istorie. Da, domnule, hai, gata, plecați acasă. Bine, Mr. Boba la Kiss in the Night, matinalul vampirilor și mâine luăm de la capă, de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, DJ Ian și Olix. Nu uitați, mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 1900 de euro la Kiss Cash. Seara faină să aveți și nu uitați, Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri!